Christmas na maluwalhati ang pag-ibig pag siyang naghari araw-araw ay magiging Paskong lagi ang sandito ng pagbarito bahay na handa tuwing Pasko sa bawat kanin. Kahit ganun pa man ay nanatiling masiyahin pag saluhan ng butahing sa kapitbahay paggaling. Kahit ano pa yan basta mula sa yung damdamin sa may bahay na nasa malayo ang amatina. Itawid lang sa pag-aaral ng anak nila. Magkaiba man tayo ng hulma at konti ng tahanan ng mahalaga sa bawat isa may pagmamahal. Ang sanhipo ng pagbarito, hihihipo ng aginal. Sa may bahay naman ng palasyo at kaharian, pero laging di makumpleto sa hapagkainan. Di na kailangan kumilos para doon tumaitsan, kaso parang may kulang na di makuha sa pagbilan. Sa bahay na may tulay pang nakapatong sa ibabaw, naghapang usok ping magutulog laging mababaw. Kahit na magkaiba, hugis ang ating tahanan ang mahalaga sa bawat isa may pagmamahalan.